NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Beleggers steken weer meer geld in vastgoed en dan vooral in commercieel vastgoed, zoals hotels, winkels en kantoren. Nederlandse beleggers investeren 44% meer dan een jaar geleden. Toen was er sprake van een historisch dieptepunt. Bij een schietpartij op Sint Maarten is de politicus Olivier Arendel gewond geraakt. Zijn vrouw kwam om het leven. Olivier Arendel is de leider van de OMC-partij die strijdt tegen corruptie. Hij noemt het een politieke aanslag. Wall Street Journal-journalist Evan Gerskovich is in Rusland opnieuw voor de rechter verschenen, achter gesloten deuren. Hij wordt beschuldigd van spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Hij kan 20 jaar cel krijgen. Precies een week voor de opening van de Olympische Spelen in Parijs is het Olympisch dorp geopend. Zo'n 1000 tot 2000 sporters en hun begeleiders komen er vandaag al aan. Op het hoogtepunt zullen bijna 15.000 sporters en hun begeleiders er verblijven. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de wegen. In totaal staat er in heel Nederland maar zo'n 30 kilometer file. Waaronder 10 kilometer op de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar 10 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A59 richting Den Bosch in Brabant. File voor knooppunt Hooipolder, 4 kilometer en 10 minuten extra. Komt ook daar extra drukte door de afsluiting van de A15. Die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. En tot slot nog file op de N313 richting Lichtenvoorde. Voor Lichtenvoorde-Zuid 3 kilometer met een kwartier vertraging. Het is een festivalfile, want dit weekend is daar de Zwarte Cross. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Ze mag nog 6 jaar door als burgemeester van Amsterdam. Vanmiddag wordt ze officieel herbenoemd Femke Halsema. De gemeenteraad van Amsterdam is akkoord. En op wat kleine partijen na zijn er lovende woorden te horen over de burgemeester. Ze doet het goed, de stad is trots op haar. Maar er is ook kritiek en werk aan de winkel. Zo is bijvoorbeeld het gevoel van onveiligheid in de stad het hoogste van Nederland. De acceptatie van homoseksualiteit neemt af onder de Amsterdamse jeugd. De nationaal coördinator antisemitismebestrijding die zegt steeds meer meldingen uit de hoofdstad te krijgen. En er zijn ook steeds meer incidenten met mensen die verward gedrag vertonen in Amsterdam. En dat is genoeg werk aan de winkel. En dan volgend jaar ook nog eens een grootse 750ste verjaardag. Tijd voor een gesprek met de burgemeester. Vandaag dus herbenoemd Femke Halsema. Goedemorgen. Goedemorgen. Toch de vraag, kan je in Amsterdam als homo hand in hand over straat lopen? Ja. Maar het is wel inderdaad zo dat in delen van de stad en soms in de nacht het voor homo's echt onveilig is. En dat is heel slecht. Kan je als vrouw veilig over straat in Amsterdam? Zeker. Kijk, voordat u een beeld schetst van Amsterdam als een onveilige stad. De criminaliteit in Amsterdam daalt al jaren. Dus er zijn problemen, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar Amsterdam is bijvoorbeeld in vergelijking met andere Europese steden en met name hoofdsteden een hele veilige stad. Ja, maar in vergelijking met andere Nederlandse steden niet. Nee, maar het is natuurlijk ook, er wonen 920.000 inwoners en we hebben 20 miljoen bezoekers op jaarbasis. Dus het is een drukke en een grote stad. Ja, ja. Kan je als Jood veilig over straat in Amsterdam met een keppeltje op? Ik hoop van wel, maar sinds 7 oktober, sinds het losbarsten van de oorlog in Israël en Palestina, merken wij dat het antisemitisme in de stad is toegenomen. En dat is buitengewoon ernstig. Ja. En daar proberen wij zoveel mogelijk aan te doen. Overigens zien wij ook dat de moslimhaat in Amsterdam toeneemt. Ja, het gaat twee kanten op. Ik probeer natuurlijk nu een beetje wat voorbeelden aan te halen. En u zegt, van ja, waar het niet goed gaat. Maar het beeld misschien dat Amsterdam een onveilige stad is, zie je ook in die veiligheidsmonitor van het CBS. De stad, er is geen enkele stad in Nederland waar mensen zich zo vaak onveilig voelen als in Amsterdam. Ja, dat klopt. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de drukte in de stad. Hè. Het is een dichtbevolkte stad die veel grote stadsproblemen kent. En wij zien natuurlijk de afgelopen jaren, en met name het laatste jaar, zien wij ook de sociale problemen in de stad toenemen. We zien bijvoorbeeld een toename van de dakloosheid. U verwees er al even naar in uw inleiding, dat wij ook het probleem zien van steeds meer mensen met psychische problemen op straat. Wij maken ons grote zorgen over ongedocumenteerden die door onze stad kunnen gaan zwerven als ze niet uitgezet worden. Dus ja, de stad kent problemen, maar nogmaals, ik denk dat de meeste Amsterdammers Amsterdam ook echt als een veilige stad ervaren. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Als we even terugkijken op de afgelopen 6 jaar als burgemeester van Amsterdam, wat heeft u het meest verbaasd over dit ambt? het meest verbaasd? Nou, dat heeft toch heel erg in de omstandigheden gelegen. Op zich zit de verbazing niet in het ambt, maar ik denk dat mijn grootste verbazing toch rond corona lag. En wat ons daar allemaal is overkomen. Ja, want wat u had toen demonstraties in de stad. Dat akkefietje met Vet Grappenhaus, de minister toen van Justitie, zullen we niet nog een keer oprakelen. Maar zit de verbazing dan daarin? Of gewoon hoe ver het kan gaan met maatregelen? Wat bedoelt u ja, precies? Nee, in dat laatste natuurlijk. Nee, natuurlijk zijn er incidenten geweest in de coronaperiode die het goed zullen doen in mijn memoires, als die er ooit komen. Maar mijn verbazing zat natuurlijk toch vooral in wat zo'n epidemie kan doen. En wat dat doet in een stad waar bijvoorbeeld heel veel mensen alleen wonen, waar heel veel jongeren wonen. De eenzaamheid die het gaf, de mensen die overleden, de mensen die ziek waren, de lasten voor de zorgmedewerkers. En dat wij plotseling in een heel andere wereld terecht leken te zijn gekomen. Dat het hart van Amsterdam, de oude binnenstad, met het Red Light District, dat was uitgestorven maandenlang. En dat is natuurlijk, dat als je daaraan terugdenkt, dan nog kan de verbazing me overvallen. Ja, als we dat toch even een voorschotje nemen op die memoires. op welk moment heeft u dan gedacht, nou, nu kan ik als burgemeester het verschil maken? Bijvoorbeeld in zo'n coronapandemie of daarbuiten? Er zijn heel veel momenten dat je heel erg bewust bent van de verantwoordelijkheid van het ambt en dat je ook daarnaar probeert te handelen. Ja. Dat is ook bijvoorbeeld als er zware moorden in de stad zijn gepleegd. Na de moord op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum. Dat zijn momenten waarop de rechtsstaat geschokt is en een stad geschokt is. Waar je kalmte hebt te bewaren en ervoor hebt te zorgen dat mensen zich toch veilig kunnen blijven voelen. Ik heb natuurlijk veel ellende van dichtbij kunnen zien. En dan kun je als burgemeester soms, en dat hoop je in ieder geval, ook troost brengen. Je bent er ook op heel veel gelukkige momenten in de levens van mensen. En dan hoop je verschil te maken. Met troost brengen, bent u dan ook een burgemeester die dan mensen opbelt of langsgaat bij mensen die iets overkomen is? Ja, natuurlijk, zeker. Mensen die een kind verloren hebben, mensen die slachtoffer zijn geweest van misdrijven. Ik bezoek heel veel mensen die vreselijke tegenslagen hebben gehad. Ja, nou, dat moet je ook maar kunnen. Ik bedoel, dat is niet het eerste waar je aan denkt bij het burgemeesterschap misschien. Ja, dat hoort wel echt bij de burgervader of burgermoedertaak. Ja. Dat je ook een beschermende arm om je inwoners hebt heen te slaan op het moment dat ze het echt moeilijk hebben. En er zijn veel inwoners die het bij tijd en wijle moeilijk hebben. Ja. Heeft u wel eens gedacht, dit wordt me te veel? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel momenten van emotie. Momenten waarop je geëmotioneerd bent. Alhoewel ik die dan wel probeer te bewaren tot ik achter in de auto zit en niemand me meer ziet. Uh-huh. Omdat het anders afleidt van de mensen om wie het gaat. Maar nee, ik heb me altijd, zeker op momenten dat het moeilijk was in de stad, bijvoorbeeld bij grote demonstraties, waar de druk heel groot werd. 4 mei nog. Toch vooral altijd heel erg geconcentreerd op wat ik had te doen. Ja. Ja. Nooit getwijfeld om te stoppen? Nou, in de beginfase, toen mijn gezin geraakt werd, wel een enkele keer. Maar eigenlijk nooit zo serieus dat ik dat echt ben gaan overwegen. Het is een enkele keer door mijn hoofd geschoten. Maar voor mij heeft toch al die jaren overheerst wat ik het leuk vond. Ik vind het echt geweldig werk. Zoveel leuker dan al het andere werk dat ik ooit heb gedaan. En voel ik me ook heel erg bevoorrecht, omdat ik in die positie ben gebracht en het mag doen. Ja, nou, ik vraag het omdat we ook wel signalen horen dat er veel mensen zijn die bij andere gemeenten hoor, maar dat mensen niet per se de meest geschikte mensen meer in de rij staan om deze baan te nemen van burgemeester. Dat ook wel als heel zwaar wordt ervaren. U gaat er zelf ook nog even 2 maanden uit, geloof ik, straks. Wat kunt u daarover zeggen, over hoe dat is, de last op een persoon van dit ambt? Nou, ik kan niet zeggen dat het een lichte baan is. Eén, je hebt 24 uur diensten, dus je telefoon staat altijd aan, ook 's nachts. Er gebeurt ook altijd wat. Er is eigenlijk geen moment dat er niet ergens in de stad een explosief afgaat. Er iets heel akeligs gebeurt. Noem maar op. Er is eigenlijk altijd wel wat. Dus je staat altijd aan. Met de komst van social media, de anonimiteit daaromheen, is de atmosfeer af en toe ook echt veel vreder en akeliger geworden. Daar kan ik last van hebben, alhoewel ik daar wel erg aan gewend ben. Leest u het wel online? Nou, eigenlijk nauwelijks. Mm. Kijk, ik heb een vrij eenvoudig motto, en zolang jullie van mijn kinderen afblijven, kan me niet zoveel schelen. En ik draai al heel erg lang mee. En ik ben denk ik ook wel aan heel veel gewend geraakt. Maar ik denk zeker in kleinere steden, kleinere gemeentes, waar je eigenlijk gewend bent in aardiger verhoudingen te leven, kunnen bedreigingen en intimidatie natuurlijk echt wel heel stevig inhakken. Ja, ja. Dus, maar zou je de baan wel aanraden aan het einde van de streep? Ja. Kijk, wat het prachtige is aan lokaal bestuur en ook aan het zijn van burgemeester, is je mag nadenken over de grote bewegingen in een stad, de grote ontwikkelingen in een stad. Hoe ontwikkelt de welvaart zich? Hoe gaat het met de economie? Maar je kan niet makkelijk populisme bedrijven of in vage praatjes blijven hangen. Want je loopt het stadhuis uit en je staat midden in het leven. En je inwoners verwachten ook gewoon oplossingen. Ja, uw telefoon kan 24 uur per dag gaan. En dan gaat het vaak om incidenten, u zei het dan. Maar we haalden net in de inleiding al wat dingen aan. Homohaat, antisemitisme, straatintimidatie. En misschien wat flauw van mij dat ik een beeld probeer te schetsen van Amsterdam als onveilige stad. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan kan ik me best voorstellen dat de rest van Nederland denkt, Amsterdam is een onveilige plek. Wat zou u tegen de rest van Nederland dan willen zeggen die dat denkt? Nou, eigenlijk precies wat ik een paar minuten geleden ook al een beetje zei. Dat is, als je naar steden gaat in Europa, andere steden, dan zul je veel hogere criminaliteitscijfers vinden. Amsterdam heeft een laag moordcijfer. De alledaagse criminaliteit is laag. En natuurlijk zien wij een toenemend aantal incidenten tegen bijvoorbeeld tegen de LHBTI-gemeenschap. Ja. Het antisemitisme is toegenomen. Dat is allemaal echt buitengewoon ernstig. En daar treden we ook zoveel mogelijk tegen op. Maar Amsterdam is ook gewoon een fijne, een open, een warme stad, waar niet voor niets ook heel graag heel veel mensen op bezoek komen. Ja, als we even die LHBTI erbij pakken. Een recent bericht nog bij NRC uit de gezondheidsmonitor jeugd van de GGD Amsterdam. Ja. 43% van de jongeren van 13 tot en met 16 in Amsterdam vindt het normaal dat mensen van hetzelfde geslacht verliefd op elkaar zijn. 43%. Ja. Dat was een paar jaar geleden nog 63%. Dat neemt heel snel af. Hoe kan dat? Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat daar heel veel redenen voor aanwijsbaar zouden kunnen zijn. Maar ik denk dat de belangrijkste reden eigenlijk de invloed van social media is. En internationale influencers die in toenemende mate LHBTI als een ideologie framen, zeggen dat het niet natuurlijk is. Tel daarbij op ook een aantal religieuze overtuigingen waarin er hard geoordeeld wordt. En dan zie je natuurlijk een klimaat ontstaan dat in toenemende mate conservatief is. En waar ook jongeren door beïnvloed kunnen worden. En overigens, ik denk niet dat dit een probleem is dat Amsterdams is. Ik denk dat dit een Nederlands en internationaal probleem is. Nee. De afnemende tolerantie. Ja, nee, dat geloof ik meteen. Maar Amsterdam is wel de stad waar ook de komende weken voor Pride-evenementen op de agenda staan. Absoluut. En een stad die zich ook daarmee profileert. En blijkbaar daar die cijfers ook achteruit hollen. Ja, kijk, de Pride heeft altijd een dubbel motief gehad. Het is natuurlijk een feest, maar het is ook een demonstratie. En het is ook het moment waarop de LHBTI-gemeenschap laat zien dat je altijd het recht moet hebben om jezelf te kunnen zijn en om je te kunnen ontwikkelen zoals je wil. En daar is alleen maar meer reden toe. Dus de Pride moet ook zeker dit jaar en de komende jaren alle ruimte en alle aandacht hebben. Ja, ander incidentcijfer. Bijna 3/4 van de jonge vrouwen tussen de 15 en 34 jaar in Amsterdam heeft er eens met straatintimidatie te maken gehad. Ja. 3/4. Ja, maar ook dat zijn Nederlandse cijfers. Hè? Want daar moet je toch wel echt op letten. Want voordat u een beeld schetst van Amsterdam als Sodom en Gomorra, daar verzet ik me echt heel stevig tegen. Want Amsterdam, ook in het uitgaansleven, in het nachtleven, daar is het veilig voor vrouwen. En daar wordt ook ongelooflijk veel aan gedaan. Maar dat neemt niet weg dat wij in Nederland en ook internationaal nog steeds veel vrouwenhaat kennen. En veel gedrag van met name mannen die zich misdragen tegen jonge vrouwen. Ja, u zei net wel, hier is een soort van conservatisme wat de kop opsteekt. Ja. Als we dan toch even specifiek naar Amsterdam kijken, in welke groepen ziet u dat dan? Ja, je ziet het eigenlijk heel erg wijdverspreid. Natuurlijk, en daar refereerde ik altijd al even aan, je ziet het bijvoorbeeld onder conservatieve moslimjongeren die daar opvattingen over hebben. Maar niet alleen. Je ziet het ook bijvoorbeeld onder Forum voor Democratie-achtige jongeren. Mm. Jongeren die onder invloed staan van Andrew Tate. Dus je ziet het eigenlijk in heel veel kringen terugkeren. Als een conservatieve ideologie. Waarin ook bijvoorbeeld de acceptatie van vrouwenemancipatie en de acceptatie van homo-emancipatie afnemen. Ja, rechtse partijen ook in uw gemeenteraad zeggen het komt juist door migratie. Voor het grootste deel. Ja, weet u, dat hoor ik natuurlijk ook heel vaak. Ik noemde wel net eventjes conservatieve moslimjongeren spelen daar een rol in. Maar eerlijkheidshalve, conservatisme in deze stad en intolerantie, ook in het verleden in onze stad, is niet afhankelijk geweest van migratie. Dat kunnen we helaas zelf ook goed genoeg. Ja, maar het speelt wel een factor dus. Maar dat is wel ingewikkeld om dan... wat is dan de verhouding daarin? Nee, geen idee. Kijk, weet u, ik weet dat er een enorm verlangen is om migranten van alles en nog wat de schuld te geven. Maar ik denk dat dat voor Amsterdam echt veel te makkelijk is. Er wonen meer dan 170 nationaliteiten in onze stad. Mensen van heel verschillende herkomsten. Soms tweede, derde, vierde generatie. Die gewoon Amsterdammers zijn. En je ziet ook... conservatisme opkomen in heel andere kringen. Dus ja, conservatieve religieuze, met name islamitische opvattingen, spelen daar een rol in. Absoluut. Dat zal ik op geen enkel moment ontkennen. Maar daar is het niet aan voorbehouden. Nou ja, waar ook een conservatievere wind waait, is in politiek Den Haag. En daar heeft u als burgemeester van Amsterdam ook wel vaak mee te maken. Hoe kijkt u eigenlijk naar het nieuwe kabinet? Nou, ik ben natuurlijk gewoon in afwachting van het regeerprogramma dat ze gaan maken. En ik hoop vanzelfsprekend dat daarbij ook rekening wordt gehouden met de noden van de steden en van de Randstad. Welke noden heeft u? Nou, je ziet met name in de grote steden, en dat is natuurlijk ook vaak onderzocht, dat daar de armoede zich concentreert. We hebben een aantal stadsdelen, bijvoorbeeld Amsterdam-Nieuw-West, Zuidoost, ook Amsterdam-Noord, waar mensen in toenemende mate schulden hebben, waar we schooluitval zien, waar het perspectief voor jongeren slecht is. Mm-hmm. En daar moet veel aandacht voor zijn. Daar hebben wij zelf veel aandacht voor, maar daar moeten we ook nauw in samenwerken met het Rijk. Ja, dat klinkt wel als iets waarin geld geïnvesteerd moet worden. Laat dat nou net niet voorhanden zijn. Nee, maar daarin zullen natuurlijk vanzelfsprekend keuzes gemaakt moeten worden. De afgelopen jaren is door het vorige kabinet samen met met de steden het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid opgezet, waarbij langdurig wordt geïnvesteerd in de armste delen van het land. Dat is Amsterdam, Rotterdam, rond Heerlen en het gaswinningsgebied in Groningen. Ja, je kan dit soort de beloftes die je aan heel kwetsbare inwoners hebt gedaan niet zomaar ongedaan maken. Dus ik hoop wel dat dat wordt voortgezet. Ja. En een ander punt wat mij betreft echt heel belangrijk is dat de schaarste bij onze politie echt onhoudbaar aan het worden is. In een stad als Amsterdam, waar wij 2000 demonstraties per jaar hebben, waar ook georganiseerde misdaad veel rechercheactiviteiten nodig heeft, waar de wijkagenten nodig hebben, moet je echt grootschalig investeren in de politie. Ja, maar dit is wel interessant, u zegt dit, maar ik hoor het ook uit Limburg bijvoorbeeld. En ik had van de week de burgemeester Bruls van Nijmegen hier in de uitzending, die zei eigenlijk hetzelfde. Maar ja, als we de minister van Financiën horen, ik wou zeggen demissionair, maar dat is hij niet, maar de minister van Financiën horen, die zegt eigenlijk, er gaat niet meer geld naartoe. Dat hebben we niet. Nee, maar voorafgaand aan elke beslissing om niet meer te investeren zijn er natuurlijk al wel keuzes gemaakt. Ja. En ook in het hoofdlijnenakkoord zitten keuzes om te investeren. Op sommige plekken wel en sommige plekken niet. Nou, ik leg accenten. Ik zeg als er gekeken wordt naar wat wel kan, en natuurlijk zal daarbij ook bezuinigd moeten worden, let dan vooral op het sociale weefsel in de armste wijken in Nederland en investeer in veiligheid. Ja, over die veiligheid gaat het ook over personen met die verward gedrag vertonen. Ja. Daar maakt u zich in Amsterdam ook grote zorgen over. En als we naar de cijfers zien, er zijn dit jaar in Amsterdam al meer mensen om het leven gebracht door geweld dan in heel 2023. 12 en een deel daarvan, 4 daarvan, door personen die verward gedrag vertonen. Wat kunt u daar eigenlijk tegen doen? Nou, dat is een buitengewoon lastig probleem, is dat. Ik was toevallig afgelopen maandag bij een bewonersavond in Noord, waar iemand een verschrikkelijke moord heeft gepleegd in een portiek. Maar degene die moord heeft gepleegd was waarschijnlijk ernstig psychisch gestoord, maar volledig onbekend bij de buren, bij de zorg. En dat betekent dus dat je eigenlijk het niet kan voorkomen. Dat zijn de meest ingewikkelde mensen. En die zie je vaker op straat rondlopen. Wat je ook ziet, is dat mensen op straat rondlopen en bijvoorbeeld hun buren of hun buurt tyranniseren, die wel bekend zijn bij instanties en die in een veel eerder stadium zorg nodig hadden gehad. Nou, er ligt een hele grote verantwoordelijkheid voor de gemeente zelf. om te zorgen dat instanties heel goed samenwerken. Dat mensen niet eigenlijk door het net vallen en dan rond kunnen gaan zwerven. Daar zijn wij op dit moment ook hard mee bezig. Je moet oren en ogen hebben in die wijken eigenlijk. Overal. Ja. Wie moet dat doen? De politie? Of? De GGD, maar ook medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg. En we kampen wel op dit moment met een aantal grote problemen. Eén, de financiering. En dan moet ik helaas toch naar het Rijk kijken. Van de geestelijke gezondheidszorg. Schiet echt heel erg tekort. Daar is jaren op bezuinigd. Ja. Twee, we hebben een groot probleem op de arbeidsmarkt. Want we hebben inderdaad veel ogen en oren nodig op straat en op andere plekken. En er is natuurlijk gewoon een tekort aan hulpverleners. Ja. En een ander probleem, drie, dat is natuurlijk de woningnood. Je ziet dat wij een toenemend aantal daklozen hebben. Soms zijn dat mensen met grote psychische problemen. Maar wij zien ook economisch daklozen in onze stad. Mensen die gewoon nog aan het werk zijn, maar geen huis meer hebben. En ook daar zullen oplossingen voor gevonden moeten worden. Ja, en dan kijkt u toch naar het Rijk. Wat zou dan concrete oproep zijn? Nee hoor, niet alleen. Ik kijk ook naar het Rijk. Nou, bijvoorbeeld een oplossing vinden voor het stikstofprobleem. Dat is natuurlijk echt van groot belang voor onze woningbouw. Ja. Overigens, in Amsterdam hebben wij daar veel minder last van. Wij bouwen ook bijna 8000 woningen per jaar. Dus wij bouwen heel erg veel. Maar dat is nog lang niet genoeg voor het aantal mensen dat woningzoekend is. Dus je zal ook veel andere maatregelen moeten treffen. Daar doen wij ook erg ons best voor op dit moment. Maar we zullen daar ook in moeten samenwerken met het Rijk, vanzelfsprekend. Ja, en u neemt wel de telefoon op als er gebeld wordt vanuit Den Haag. Dus. Natuurlijk doe ik dat. Ja, want dat was natuurlijk wel even een klein dingetje dat een wethouder in uw stad zei: die telefoon neem ik niet op als een PVV-minister belt. Heeft u hem daarop aangesproken? Nou, dat heb ik niet hoeven doen, want de wethouder heeft dat onmiddellijk zelf in de raad uitgelegd en verhelderd. En ik begreep heel goed dat de wethouder, na jaren een nevenfunctie te hebben gehad bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarin hij had samengewerkt met Erik van den Burg en zich had ingezet voor de spreidingswet, daarover zei: dat kan ik niet meer. Maar als wethouder van deze stad heeft hij uitgelegd dat hij in de gemeenteraad natuurlijk vanzelfsprekend al zijn verantwoordelijkheden ook in de richting van het Rijk zal uitvoeren. Ja, en dan bij het eerste debat met die bewindspersoon in de Tweede Kamer ging het ineens over Femke Halsema. Hoe zat u te kijken eigenlijk? Nou, ja, wel met enige verbazing. Vooral omdat dat ministers waren die zelf zeiden dat ze niet herinnerd wilden worden aan uitspraken van 3 maanden daarvoor. Maar geen enkele moeite mee hadden om een 15 jaar oude uitspraak van mij op te diepen. Ja, even die uitspraak er dan toch nog bij pakken. U zei in een interview in De Pers, de luisteraar zal denken: wat is dat? Dat was ooit een gratis krant. Best een goede gratis krant trouwens. Jammer dat we die niet meer hebben. Gratis maar niet goedkoop was hun slogan. Op 8 september 2009 zei u: ik kan niet wachten op het moment waarop, dat gaat over vrouwen met een hoofddoek, ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos en volstrekt vrij. Als u nu terugkijkt op die uitspraak, want zij gaan daarmee aan de haal nu, die PVV-ministers. Hoe reflecteert u daarop? En u dus ook. Nou ja, u gaat er dus ook mee aan de haal, na die PVV-ministers. Weet u, deze uitspraak heb ik ruim 15 jaar geleden gedaan. Dat heeft ertoe geleid dat ik bijvoorbeeld daarna een documentaire serie heb gemaakt over de positie van vrouwen in de islamitische wereld. Ik dacht 6 delen, waarin ik eigenlijk ook echt onderzoek heb gedaan naar hoe zit het eigenlijk met vrijheid voor vrouwen. En ik heb daar een genuanceerd standpunt in. En ik ben daar in de loop van de jaren vaak naar gevraagd. En voor mij is het heel eenvoudig. En dat is het volgende. Vrouwen bepalen zelf hoe ze zich willen kleden. En niemand ze anders. En daarbij is van groot belang dat vrouwen dat in vrijheid kunnen beoordelen. Ja, en als PVV-ministers dit dan aanhalen, dan halen ze dus een citaat aan waar u niet meer achter staat. Waarvan u zegt: dit klopt niet meer. Nee, dat is helemaal niet wat ik zeg. Kijk, mijn uitspraak kwam voort uit het belang van emancipatie en het belang van vrijheid. En niet de anti-islamagenda van de PVV. En ik vind het eigenlijk ook jammer dat u ook zo in dit frame springt dat de PVV voor u heeft klaargezet. Ja, maar dat kan ik ook niet doen. Als zij u aanhalen in het debat over de regeringsverklaring, dan is dat toch... Nee, hoor. Dat is gewoon een keuze. U kunt dat met alle gemak ook even overslaan, want het is een 15 jaar oude uitspraak. Ja, maar die wel door leden van het huidige kabinet ineens relevant gemaakt wordt. Wat vindt u ervan dat dit debat dan weer oplaait? Nou kijk, ik denk dat men in Den Haag er ontzettend wijs aan doet om de grote problemen die we wereldwijd kennen, de grote spanningen die we kennen rond Rusland, Oekraïne, in het Midden-Oosten, de grote zorgen die er in ons land zijn, de grote twijfel die er bij onze inwoners is over de betrouwbaarheid van onze overheid. Ik denk dat je dit soort grote problemen niet moet vervuilen met kleinzieligheid. Nee. Ik zal een wat recentere uitspraak van u in een krant erbij pakken. De Financial Times, daar zei u, in verloop van tijd is de legalisering van drugs onvermijdbaar. Ja. Welke tijdtermijn hebben we het dan over? Nou, ik denk niet dat je met een paar jaar moet rekenen. Ik denk dat je met decennia moet rekenen. Omdat dit een internationale discussie is, waarbij het gaat om de internationale ordening van markten. Alleen vind ik niet dat dat een reden kan zijn om de discussie helemaal niet te voeren. Omdat, kijk, voor mij is het onbegrijpelijk dat als wij met z'n allen vaststellen, en dat vind ik ook, dat drugs een gevaar voor de volksgezondheid kunnen zijn, net zoals alcohol dat is, dat je dan het monopolie op de handel in drugs in handen legt van gewetenloze internationale criminelen die niet terugdeinzen voor moord, die niet terugdeinzen voor het vervuilen van drugs, waardoor ze nog gevaarlijker worden voor dumpingen in de kwetsbaarste delen van de wereld en het uitbuiten van boeren die het produceren. Ja. Dan zou ik denken, als wij met z'n allen vinden dat drugs, als ze al gebruikt worden, heel voorzichtig gebruikt moeten worden. Als we onze jongeren willen beschermen, laten we dan zorgen dat we een fatsoenlijke markt hebben. Deze week in dit programma werd door de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid aangekondigd dat er juist een campagne komt richting jongeren. Gebruik het niet. Die oproep, die ondersteunt u dan wel? Dat staat naast elkaar. Ja, zeker. Kijk, het is alleen onzinnig om te denken dat repressie jongeren ervan afhoudt om te gebruiken. Wij weten uit alle internationale onderzoeken dat hoe harder de overheid optreedt, hoe meer het verbiedt, hoe aantrekkelijker jongeren en met name ook arme mensen drugs gaan vinden. Ja. Kijk naar de Verenigde Staten. Daar zijn de gezondheidsgevolgen van drugsgebruik dramatisch, terwijl de overheid daar heel hard bovenop zit. Dus ja, we moeten alles doen aan het voorkomen van drugsgebruik. En tegelijkertijd moeten we op een rationele manier nadenken over het ordenen van de markt. We hebben nog een halve minuut. Wat wilt u de komende 6 jaar echt bereikt hebben? Ik denk dat ik het allerbelangrijkste vind dat Amsterdamse burgers hun gemeente vertrouwen. En ook wij hebben daar verbeteringen in te laten zien. En daar wil ik me heel hard voor inzetten. Want het vertrouwen is waarom is dat weg? Nou, ook wij zijn een overheid die te bureaucratisch is, te veel procedeert, soms een burgers wantrouwt. Daar hebben wij een grote verandering door te maken. En ik sta daarvoor. Vanmiddag dus de herberoeming. Gefeliciteerd daarmee. Dank en dus nog 6 jaar burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Dank voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. In Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals columnist Tineke Bijshuizen. Aan het eind van het seizoen was er een afsluitend feestje. En halverwege kwam Tineke op mij af met de mededeling: ik wil met je zoenen. Acteur Willem Nijholt. En het volgende moment pakte hij weer in de voorstelling mijn wang of mijn arm zo hard vast dat er blauwe plekken op zaten. En presentatrice Cilly D'Artel. Die heeft laten zien dat je niet afhankelijk bent voor je carrière van directeurtjes, maar dat je zelf de regie hebt. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A4 van Bergen op Zoom richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 26 juli tot en met 5 augustus is de A4 tussen de knooppunten Zoomland en Sabina in de richting van Rotterdam afgesloten. De werkzaamheden zijn gelijktijdig met de afsluiting A29 Heinenoordtunnel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Ja hoor, ruitschade. Hoe ga ik dit fixen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google Auto Taalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Auto Taalglas.